سورہ زمر چمکی پانچ ستت آئے کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ نازل کرنا آمت کتاب اللہ تعالیٰ سن طرف اس غالب تو حکمت وول چھو غالب تو زبردست آسن توند اس منگان کہ اس یس کتاب انکار کرے تس گو سزا دن فوراً مگر حکیم آسن توند چھو منگان کہ تمن گچھ مہلت دن انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین اسی کر نازل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پہ کتاب قرآن مجید پز پاٹ بس روزو تھی خدائے سن عبادت کران قرآنی تعلیم مطابق خالص اعتقاد کرت ات پاٹ آز تان تھی کران روزو علی للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ای لوکو وار بوزو یس عبادت خالص شرک نش آسی سو سزاوار خدائے سی یعنی توحید چھ واجب سارنی پیٹھ تہ پیٹھ تہ چھ واجب تہ مٹہ بین ہز چھن کتھی وہ یمو لوکو خالص عبادت ترویت خدائس ورائے شریک تجویز کر یمن متعلق تم ونان چھ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا اس چھ تہز پرستش کران مگر یمی خیال کہ تم واتناون اسہ خدائس نزدیک سن عبادت تو مطالبات کرن پیش خدائس نش ات پہ دنیا سندر چی وزیر امیر واتناوان پادشاہن نش لوکن ہند حال لوکن ہند معاملات ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فیہ یختلفون بے شک اللہ تعالیٰ کری عملی فیصلہ تمن مز بی تہندین مقابلن آل ایمانن مز تمس تمن سارنی کتھن یمن مز تم اختلاف کران چی سہ فیصلہ گو کہ اہل توحیدن واتن جنتس اندر اہل شرکن واتن دوزخس اندر تہ مو تہس نمانس پہ کھانا غم یمک تم کرو تعجب کہ یم کون چھ باوجود نن دلیل اسیت سجی وت پہ پکان ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار بے شک اللہ تعالیٰ چھن کامیبی ہز وٹ ہاوان تس یس قولن اپ زور آسی بے اس اعتقادن اس زیوی سویت اپ زور آسی بے آسی کفر چی کتھ ونان دل کین آسی کفری اعتقادن پر داڑ کرت باز مشرکش اللہ تعالیٰ سکن اولاد لاغان ملائکن اس دپان تم چی خدای سنز کوری تمن چی اللہ تعالیٰ رد کران لو اراد اللہ ان یتخذ ولد اللہ صفا بما یخلق ما یشا سبحانه هو الله الواحد القهار هرگاه اللہ تعالیٰ بالفرض یہ چھے کانسی اولاد بناون پنیو مخلوق وندر یس چھے تاس کرے ام خطر منتخب مگر سوچو پان خالق تاس ورائیم چھے تم چھے مخلوق غیر جنس اولاد آسن چھو عیب اللہ تعالیٰ ساروی عبو نشی پاک لہذا چھ مخلوق وندر ولدیت خاطر کا منتخب کرن محال لہذا چھ ارادہ محال کرن تی محالی سپت ثابت کی سو چھ معبودہ کنوی شریک بالفعل تی چھن تس کان بی چھ سو زبردست تس چھن شریک بالقوت تی کان خلق السماوات والارض بالحق تمی کر پید آسمان تی زمین بحکمت یکویر اللیل علی النهار و یکویر النهار علی اللیل سوی چو رات چی تاریکی ولان دوہ چی روشنی پیٹھ یم سوی دوہ چو غیب سپدان رات چی ایوان بیئی چو دوہ چی روشنی ولان رات چی تاریکی پیٹھ یم سوی رات چی ختم سپدان تا دوہ چو ایوان وسخر الشمس والقمر تمی چو لوگ متکامی آفتاب تا زون کل یجری لاجل مسما اللہ هو العزیز الغفار تمو وندر روز پریت اکہ پکان اکس مقرر وقتس تام یمو دلیلو پتہ تہ توحیدس انکار کرنس چھ اندیشہ عذاب الله تعالی چھ تتھ پیٹھ قدرت کیازِ اللہ هو العزیز الغفار وار بوزیو سُہ چھُ زبردست ہرگاہ کانٛہہ انکار کرِ ہرگاہ کانٛہہ انکار کٔرِتھ توحید تسلیم کرِ تس کرِ نہٕ ہُتھ گُزشتہٕ انکارس پیٹھ عذاب کیازِ سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کرُن. بیاکھ دلیل چھِ تہنٛدِ توحیدٕچ خلقکم من نفس واحدتن تمیل تُہی لوٗکھ کٔرنو پٲدٕ أکِس شخصس نِش سُہ گوٚو آدم علیہ السلام ثم جعل منها زوجها توپتہٕ کٔرٕن پٲدٕ آدم علیہ السلامس نِش تسٕنٛدۍ زنانہٕ سۄ گٔے حوا علیہ السلام توپتہٕ پھیلٲوِنۍ تِمن دۄشوٕنۍ نِشہِ سٲری بنی آدم وانزل لکم ملن العامہِ سمانیت ازواج بیٚیہِ کٔرِن پٲدٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ تُہنٛدِ فٲیدٕ خٲطرٕ چاروایو أنٛدرٕ ٲٹھ نرٕ مادٕ وونٛٹھ گاو ژھاوُل تہٕ کٹھ یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث سُے پروردگار چھُ تۄہہِ ٲیہِ انسانو پٲدٕ کران ماجن ہٕنٛدٮ۪ن شِکمن اندر اکہِ کیفیتہٕ پتہٕ بیٚیِس کیفیتس پٮ۪ٹھ تمہِ کیفیتہٕ پتہٕ بیٚیِس کیفیتس پٮ۪ٹھ. گۄڈنِچ کیفیت چھِ نُطفہٕ یعنی آبہِ مٔنی آسان، دوٚیِم کیفیت چھِ موٚٹ خوٗن آسان، ترٛیٚیِم کیفیت چھِ ماز پھوٚل آسان، بیٚیہِ چھُو تۄہہِ پٲدٕ کران ترٛٮ۪ن گٹن اندر، یٔڈ ہٕنٛز گٹہٕ، بچہِ دانہِ ہٕنٛز گٹہٕ، تھیلٕچ گٹہٕ یتھ منٛز بچہٕ آسان چھُ. مختلف کیفیتن پٮ۪ٹھ پٲدٕ کرُن چھِ تہنٛدِس کمالہِ قۄدرتس پٮ۪ٹھ دلیٖل. ترٛٮ۪ن تٲریٖکین منٛز پٲدٕ کرُن چھِ تہنٛدِس کمالہِ علمس پٮ۪ٹھ دلالت کران. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یِہوے اللہ تعالیٰ چھُ تُہُنٛد پروردگار، تُہُنٛدُے چھُ سورُے مُلک، تہنٛزٕے چھِ سٲرٕے سلطنت تہٕ حکوٗمت. لا الہ الا ھو، کانٛہہ کانٛہہ چھُنہٕ عبادتس سزاوار تس ورٲے. فأنا تصرفون، یِژھٕ دٔلیٖلہٕ تہنٛدِس معبودِ برحقت آسنس پٮ۪ٹھ ٲسِتھ کوٚت چھِو تُہۍ پھِرنہٕ یِوان؟ اِن تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضٰى لعبادہ الکفر. اے لوٗکو، تُہۍ بوٗزِو کہِ کفر شرک چھُ محض بٲطِل، ہرگاہ تُہۍ امہِ پتہٕ تہِ کفر شرک کٔرِو بس اللہ تعالیٰ ہس چھُنہٕ تمیُک کانٛہہ ضرر، کیازِ سُہ چھُنہٕ تۄہہِ کُن یا تُہنٛدِس عبادتس کُن محتاج. تس واتہِ نہٕ تُہنٛدِ عبادت نہ کرنہٕ یا توحید اختیار نہ کرنہٕ سۭتۍ کانٛہہ ضرر، مگر یہِ کتھ چھِ ضروٗر کہِ تس چھُنہٕ بندن ہُنٛد کفر کرُن پسنٛد، کیازِ تِہنٛدِ کفر کرنہٕ سۭتۍ چھُ تِمن پانس ضرر. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهَ لَكُمْ، ہرگاہ شُکُر گُزٲری کٔرِو. ییٚمیُک بوٚڑ فرد تہٕ باقٕے افرادن ہُنٛد موقوٗفُن علاج چھُ ایمان، تتھ چھُ سُہ تُہنٛدِ حقہٕ پسنٛد کران. اسہِ نِش چھُ اکھ قٲیدہ مُقرر کہِ ولا تزرُ وازِرَتُن وِزرَ اُخرا، کانٛہہ کانٛہہ تُلہِ نہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد بور پانس پٮ۪ٹھ، پرٛٮ۪تھ أکِس چھُ پانے پنٕنٮ۪ن گۄناہن ہُنٛد بور تُلُن. لِہذا گژھِ نہٕ کٲنٛسہِ ہُنٛد خیال کرُن کہِ کفر کٔرِتھ کیٛاہ یی سون کفر لیکھنہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِس نامے اعمالس اندر، تہٕ أسۍ سپدو تمہِ نِش بٔری. نہ ہٮ۪کن تابعین ہُنٛد جُرُم مطبوع برداشت کٔرِتھ تہٕ تُلِتھ، یا کانٛہہ وَنہِ کٲنٛسہِ ژٕ کر یہِ کٲم، امیُک گۄناہ چھُ میانہِ ذِمہٕ. غرض یہِ بنہِ نہٕ کُنہِ صوٗرتس اندر، بٔلکہِ چھُ پرٛٮ۪تھ أکِس پنٕنہِ جُرمُک سزا پانہٕ کھیوٚن. ثم الى ربكم مرجوكم فينبئكم بما كنتم تعملون، توپتہٕ چھُ تۄہہِ پنٛنِس پروردِگارس کُن رجوع کرُن، بس کرِ سُہ تۄہہِ خبر تِمن سارنٕے کامٮ۪ن ہِنٛز یِم تُہۍ کران ٲسِو، سُے دِی تۄہہِ یش کامٮ۪ن ہُنٛد سزا. انه علیم بذات الصدور، بے شک سُہ چھُ پوٗرٕ زانوُن دِلن ہِنٛز کتھٕ. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ، بیٚیہِ ییٚلہِ مُشرِق اِنسانَس کانٛہہ سختیہ واتان چھےٚ، منٛگان چھُ تَمہِ ساتہٕ پنٛنِس حقیٖقی پروردِگارَس پوٗرٕ رُجوٗع کٔرِتھ تٔسۍ کُن، بیٚیہِ معبوٗد چھُس تَمہِ ساتہٕ مَشان، توپتہٕ ییٚلہِ سُہ تَس عطا چھُ کَران پنٛنہِ طرفہٕ کانٛہہ نعمتھا، اَمن و آسٲیشا، مَشان چھُ تَس تہِ ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ منٛگان اوس اَمہِ برونٛٹھ، بِلکُل چھُ غٲفِل سَپدان۔ وجاللہ اندادن لی دِلان سبیٖلہِ، توپتہٕ چھُ بیٚیہِ ٹھہراوان معبوٗدِ برحقس شریٖک، یُتھ لوٗکن ڈالہِ تٕہنٛزِ وتہِ نِشہِ، یعنی پانہٕ گُمراہ سپدِتھ چھُ بیٚیَن لوٗکن ڈالان تہٕ گُمراہ کران۔ قُل تمتع بِکُفرِکَ قٔلیٖلن اِنَّکَ مِن اصحابِ النار، فرمٲیِو تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تس شخصس، أی شخصہٕ، تُل ژٕ فٲیدٕ پنٛنہِ کُفرُک کم کینٛہہ کالا، کم کینٛہہ کالس تانۍ، ٲخرٕ کار چھُکھ ژٕ نار کیو لوٗکو أنٛدرٕ۔ اَمہِ پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ اہلِ توحیٖدن ہُنٛد فرماوان، اہلِ توحیٖدن ہُنٛد مدح۔ اَمن ہُوَ قانِتُن آنا اللیلِ ساجِدًا وقایِمًا یَحذَرُ الآخِرَةَ وَیَرجوٗ رَحمَتَ رَبِّہِ، کیٛاہ سُہ شخص یُس أمِس مُشرِکَس برعکس عبادت آسہِ کران راتھ کیُتھ، یُس وقت عموٗمن غفلتُک چھُ آسان، سجدٕ تہٕ قیامہٕ سۭتۍ کھوژان آسہِ ٲخرتس، بیٚیہِ آسہِ اُمیدوار پروردِگار سٕنٛدِس رحمتس، سُہ چھا برابر تس شخصس سۭتۍ یُس نافرمان تہٕ بے نماز آسہِ؟ ہرگِز نہٕ، بٔلکہِ چھُ عبادتس پٮ۪ٹھ شب روز مُداومت تہٕ ڈاڈ کرُن محمود تہٕ مقبوٗل، مُشرِق تہٕ بے نماز چھُ مطروٗد تہٕ مردوٗد۔ قُل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، فرمایُکھ تُہۍ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر چھا تِم لوٗکھ یِم عٲلِم تہٕ زانوٕنۍ آسن، بیٚیہِ تِم یِم جٲہِل آسن، کینٛہہ تہِ آسن نہٕ زانان؟ ییٚمہِ بیان سۭتۍ اگرچہِ سپُد ثٲبِت کُفرُک تہٕ کٲفرن ہُنٛد مضموٗم آسُن، بیٚیہِ ایمانُک تہٕ اہلِ ایمانن ہُنٛد محموٗد آسُن، مگر توتہِ رٹن نصیحت تِمے یِم صاحبِ عقلِ سلیٖم آسن۔ قُلْ یَا عِبَادِ الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا فِی هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، فرمٲیِو میانہِ طرفہٕ با ایمانن، اے میانیو با ایمان بندو، تُہۍ کھوٗژِو پروردِگارس پنٕنِس، مُداومت کٔرِو طاعتن پٮ۪ٹھ، پتھ روٗزِو گۄنہو تہٕ نافرمٲنیو نِشہِ۔ یِم یتھ دُنیاہس اندر نیکی کرن، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھُ رُت سِلہٕ تہٕ رُت بدلہٕ ٲخرتس اندر۔ وارد اللہ واسع، ہرگاہ تۄہہِ وطنس اندر کانٛہہ چیٖز عبادت کرنٕچ مانیا چھُ، تیٚلہِ کٔرِو ہجرت، کیٛازِ خۄداے سُنٛد زٔمیٖن چھُ کھوٚد تہٕ وسیع، أکِس جایہِ نے دُشمنن ہٕنٛدِ وجہ خۄدا ہیٚکِو نہٕ سٔرِتھ۔ بیٚیِس شہرس منٛز گٔژھِتھ ژھٕنِوُن پنُن خۄدا، دیٖنس پٮ۪ٹھ روٗزِو صبر و استقلال سان۔ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، مستقل روزِ، مستقل روزوٕنٮ۪ن تہٕ صبر کرونٮ۪ن یہِ مزوٗر دِنہٕ بے شُمارو بے حِساب۔ قُل اِنی اُمِرْتُ أَن أَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، تُہۍ فرمٲیِو کہِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ آو خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ حُکُم کرنہٕ کہِ بہٕ کرٕ عبادت خۄداے سٕنٛز، یۄس عبادت خٲلِص تٕہٕنٛدی خٲطرٕ آسہِ، یتھ منٛز نہٕ شِرکٕچ اکھ زِمِش تہِ آسہِ۔ وومِر تُلہِ اَن اکوٗن اول المسلمین، بیٚیہِ آو مےٚ حُکُم کرنہٕ کہِ بہٕ آسہٕ ییٚمہِ اُمت کیو گۄڈنِکیو مُسلمانو أنٛدرٕ، یعنی اسلامس دیٖنہِ حقس تسلیٖم کرونٮ۪و أنٛدرٕ۔ قُل اِنی اخاف وَن آسٲیت ربی عذاب یومن عظیٖم، تُہۍ فرمٲیوُکھ یِتہِ کہِ ہرگاہ بہٕ پنٕنِس پروردِگار سٕنٛز نافرمٲنی کرٕ، تیٚلہِ چھُ مےٚ اندیشہِ بڑِ دُہ کہِ عذابُک، سُہ گوٚو قیامتُک دۄہ۔ قُل اللہ عابد مخلصن لہو دینی، تُہۍ فرمٲیوُکھ بہٕ چھُس بندگی کران خۄداے سٕنٛزٕے یٲژ، یہِ زٲنِتھ کہِ بندگی شوٗبہِ خاص تٔسۍ یٲژ، تۄہہِ تہِ پزِ ہا یِژھٕے عبادت کرٕنۍ تٕہٕنٛز، لیکِن ہرگاہ تُہۍ تہِ مانان چھِو نہٕ۔ فابدو معاشی تُم مِندوٗنہِ، تیٚلہِ کٔرِو تُہۍ عبادت تس ورٲے یِمن ہِنٛز خۄش کَروٕ، تَمیُک نتیٖجہٕ تُلِو تُہۍ پانَے قیامتُک دۄہ۔ قُل اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وأهليهم يوم القيامة. إذ فرمايوك توي كي بيشك تاوان زد غي تيمي يمن تاوان بيو پنيو پانن يمن تاوان بو پنين پانن تو پنس عيالس قيامتوك دو. على ذلك هو الخسران المبين وار بوزيو تو ياد تهيو يكات كي يهوي كي غو نون تاوان تو بود نقصان. تمش كيفيت چيت پوچ كي لهم من فوقهم زللون من النار ومن تحتهم زلال. تند خطر شو كي من پیچ كنت نارك شوال تو بن كنت نارك شوال يعني ورن تناركوي تو وطرن تناركوي پرتر فاسن تي من يهات كريت ناركي شوال. ذلك يخوف الله به عباده يغو سوي عذاب يم سويت خوت نوان چولو تالا پنين بندن امي عذاب نش بچنوك تدبير چو بيان کران سوغو دين حقس تت عمل کرن. يا عبادي فتقون فرمان چوك اي مانيو بندو پس خوچو مي يعني مينيس عذابس ميني مكريو نافرماني دين حقس پت کريو عمل. يوس كافرن تو مشرکن هند حال ام پت چولو تالا فرمان با ايمان هند حال. والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرى فبشر عباد بيم لوك پتروج شيطانس پرستش کرن نشي يعني معبوداني بيتلن هز پرستش کرن نشي بيكرك رجوع الى الله بيكرك رجوع الله تعالى سكن كمچ مستحق خوش خبری بوزناونس پس فرمایو بشارت خوش خبری میانن تمن بندن. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه يم بوزان چ خدای سن کلام کن دریت تو پچ تم چن رتن رتن کتن پیروی کران تم چ سارے کت رتای. اولئک الذين هداهم الله واولئک هم اولو الالباب تمای لوک چ گئی تم یمن الله تعالی رز واتو بیٚیہِ گٔے تِمَے خاص خاص کٔرِتھ عقلہِ وٲلۍ تہٕ گاٹِلۍ. اَفَمَن حق عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَن فِي النَّارِ کیٛاہ یَس پٮ۪ٹھ عذابُک حُکُم ثٲبِت سَپُد کیٛاہ تُہۍ ہیٚکِو نہٕ مۄکلٲوِتھ سُہ شخص یُس بحُکمہِ اِلٰہی نارَس منٛز ووتمُت آسہِ. لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ تجری من تحتها الانہار. لیکن تم لوک یم کھوج پروردگارس پنس توپت روج پت تہند نافرمانی نشی تہند خاطر جنتک بالا خان یمن پیٹھ کن بی بالا خان بنا کرمت آسن تمو بالا خانو بن کن چھ کلت جوی جاری. وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد أم كويش الله تعالى وعد كرمت الله تعالى چون وعدس بدل کران. ألم تران الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض كيا چه وچوتنا اي وچوني كي بيشك الله تعالى ترو واسمان كي طرف رود تو پت پقنون سعاب ناغو تكيري وميز زمين سندر. ثم يخرج به زران مختلفا ألوانه ثم يهيجو فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما تو پچھو تمی آب سید کھاران سو زراعت یمی قسم مختلف شاسان تو پچھو سو زراعت خوشک سبدان پس چھون سو سوچان زرد سبدان تو پچھو تات اللہ تعالی چور کران. ان فی ذالک لذکرہ لولی الالباب بیشک چھ یت زراعت کس ابتداس انتہاس مز بڑ نصیحت گاٹلن ہند خاطر. یہ حالت چھ بیانی ہی انسان ہنز انسانن ہز دنیوی زندگی ہنز ات زندگی اندر مشغول سپدت ابدی راحت و آرام نش پن پان محروم کرت ابدی مصیبتن گرفتار کرن چھ بڑ حماقت تہ نادانی. اگر چھ سون بیان چھ سٹھا بلیغ مگر بوزن وول چھن سری ہی آسان. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه چنانچه سو شخص يمسون سين إسلام قبول کرن خاطر اللہ تعالیٰ مُژرو یعنی اسلام کہ حقیقت سپُد تس یقین سُہ چھُ پکان پنٛنِس پروردگار سٕنٛزِ عطا کٔرمٕتہِ گاشہِ موٗجوٗب یعنی عمل کران تہنٛدیو ہدایتو مُطابق تس شخصس برابر چھا سُہ شخص یُس کُفرچن تٲریٖخین منٛز بوٚڑمُت آسہِ فویل للقاسیت قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین بس سٮ۪ٹھاہ خرٲبی تہٕ افسوٗس چھُ تِمن لوٗکن یِہنٛدۍ دِل سخت دٔرۍ چھِ خۄدایہِ سٕنٛدِ ذِکرِ نِشہِ دُنیاہس منٛز چھِ تِمے لوٗکھ ننہِ گُمرٲہی منٛز مُبتلا تہٕ گِرفتار امہِ پتہٕ چھُ تمہِ نوٗرُک ذِکر تہٕ بیان اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم اللہ تعالیٰ ہن کوٚر نٲزِل سٮ۪ٹھاہ رُت کلام یعنی قرآنِ مجید کِتابہ ییٚمِکۍ مضامیٖن اکھ أکِس ہی چھِ پھیٖرۍ پھیٖرۍ بیان کرنہٕ آمٕتۍ یتھ منٛز لوٗکن فِکرِ تارنہٕ خٲطرٕ چھِ بعضے مضامیٖن یتھ تکرارس منٛز باوجوٗد فٲیدٕ تاکیٖد دِلس منٛز مُدعا تہٕ مطلب راسخ سپدنٕکۍ بیٚیہِ خاص لطٲیِف موجوٗد چھِ امہِ کلام سۭتۍ چھِ تۭرِ کھٔنٛڈۍ پھٹان تِمن لوٗکن ہٕنٛدٮ۪ن بدنن یِم کھوژان چھِ پنٕنِس پروردِگارس سُمت علی نجلوٗدُہم وقلوٗبُہم الٰی ذِکر اللہ توپتہٕ چھِ نرم سپدان تِہنٛدۍ بدن تہٕ دِل خۄدایہِ سٕنٛدِس یادس کُن متوجہ سپدنہٕ سۭتۍ یعنی قرآنِ مجیٖد موٗجوٗب عمل کرنس کُن متوجہ سپدنہٕ سۭتۍ ذالک ھُدَى اللّٰہِ یَہدی بِہِ مَن یَشاء یہِ قرآنِ مجیٖد چھُ خۄدایہِ سُنٛد ہدایت امہِ سۭتۍ چھُ سُہ وتھ ہاوان تِمن یِمن ہُنٛد سُہ یژھان چھُ وَمَن یُلِلِ اللّٰہُ فَمَا لَہُ مِن ہاد یَس اللہ تعالیٰ وتھ راورِ تس چھُنہٕ کانٛہہ وتھ ہٮ۪کان ہٲوِتھ اَفَمَن یَتَّقِی بِوَجْہِ سُوءَ الْعَذَابِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَقِیلَ لِلظَّالِمِینَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ کیٛاہ سُہ شخص یُس بچاوِ پنُن پان بٕتھِ سۭتۍ جہنم کہِ سخت عذابہٕ نِشہِ قیامتُک دۄہ عام دستوٗر چھُ کہِ انسان چھُ پنُن پان بچاوان تکلیٖفہٕ نِشہِ اتھو سۭتۍ قیامتُک دۄہ آسن ظٲلمن ہٕنٛدۍ اتھٕ پتھ کُن گٔنڈِتھ تمی مۄکھٕ بچاوان تِم پنُن پان بٕتھِ سۭتۍ عذابہٕ نِشہِ توپتہٕ یی تِمن ظٲلمن وننہٕ ژٕہِو مزٕ تِمن یچھ کامٮ۪ن ہُنٛد یِم تُہۍ کران ٲسِو دُنیاہس انٛدر کیٛاہ امہِ قٕسمٕکۍ ظٲلِم تہٕ بیٚیہِ تِم بایمان یِم جنتن انٛدر ہمیشہٕ تہٕ آرام سان آسن بِہِتھ چھا برابرٕے ہرگِز نہٕ کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون تقسیٖب چھُ کوٚرمُت حضرات انبیان تِمو لوٗکو تہِ یِم یِمن أزکٮ۪ن کٲفرن برونٛٹھ ٲسۍ توپتہٕ چھُ وٲتِتھ پیومُت تِمن خۄداے سُنٛد عذاب تِتھے ییٚمیُک نہٕ تِمن خیال تہِ اوس فاذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا والعذاب الآخرت اکبر لو کانوا یعلمون بس ژٕہنٲے تِم اللہ تعالیٰ ہن رسوٲیی ہُنٛد عذاب دُنیاہچہِ زندگٲنی انٛدر بیٚیہِ چھُ ضروٗر ٲخرتُک عذاب سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ تِہنٛدِ خٲطرٕ ہرگاہ تِمن معلوٗم آسہِ ہے وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک بیٚیہِ کَرِ اَسہِ بیان لوٗکن ہٕنٛدِ ہِدایتہٕ خٲطرٕ یتھ قرآنِ مجیٖدس انٛدر پرٛٮ۪تھ قٕسمٕچہِ مِثالہٕ تہٕ پرٛٮ۪تھ قٕسمٕکۍ مضموٗن یُتھ تِم نصیٖحت رَٹن قُرآنن عربِیَن غیر ذی عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ییٚمِچ کیفیت چھےٚ یہِ کہِ یہِ قرآنِ مجیٖد چھُ بَزبانہِ عربی یتھ منٛز نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ کمی تہٕ پیچیٖدگی چھےٚ یُتھ تِم لوٗکھ اَمِکۍ مضامیٖنہِ بلیٖغہٕ بوٗزِتھ کھوژن ضرب اللہ مثل الرجل فیہ شرکاء متشاکسون ورجل سلم الرجل چنانچہ اللہ تعالیٰ چھُ موحد مشرکن متعلق اکھ مثال بیان کران اکھ شخصا چھُ غلام سُے چھُ مُشترک واریاہن بدمِزاج شریٖکن ہُنٛد بیٛاکھ مۄہنیوٗ چھُ غلام أکسٕے شخصہٕ سُنٛد حل یس سویانی مسلح کیٛاہ یِمن دۄن ہٕنٛز حالت ہیٚکیٛاہ برابر ٲسِتھ ہرگِز نہٕ بلکہ گۄڈنیُک شخص چھُ ہمیشہِ حیرٲنی اندر گرفتار کہِ کسُنٛد مانہٕ تہٕ کسُنٛد مانہٕ نہٕ. دوٚیِم شخص چھُ آرامس اندر أکسٕے آگس سۭتۍ چھُس تعلق. گۄڈنِچ مِثال گٔیہِ مُشرِک سٕنٛز، کُنہِ چھُ سُہ أکِس چیٖزس پرستِش کران تہٕ کُنہِ بیٚیِس چیٖزس. مُوحِد چھُ پرستِش کران أکسٕے معبوٗدِ برق سٕنٛز. یہِ کتھ کرن تسلیٖم یِم مُشرِک تہِ، الحمدللہ حق سپُد ثٲبِت، لِہذا بہٕ یِن حمدُ ثنا معبوٗدِ برحقس. باوجوٗد یاں کرن نہٕ یِم لوٗکھ یہِ کتھ قبوٗل، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہِ چھِنہٕ اکثر کٲفِر زانٲنی. یِم صاف کتھٕ ییٚلہِ پرٛٮ۪تھ اعتبارٕ بخشنُک فٲصلہٕ سپُد مگر مُخٲلِفو سُہ فٲصلہٕ قبوٗل کوٚر نہٕ، وۄنۍ چھُ باقٕے قیامتُک ٲخری فٲصلہٕ، ییٚمہِ فٲصلہٕ نِش نہٕ کانٛہہ تہِ ہیٚکہِ سرتٲبی کٔرِتھ. تمیُک اِبتِدا چھُ موتہٕ سۭتۍ. اے پیغمبرِ برحق، ہرگاہ یِم لوٗکھ دُنیاہس اندر یہِ معقوٗل فٲصلہٕ تسلیٖم کرن نہٕ، تُہۍ مہٕ کھیٚیِو تمیُک غم، کیٛازِ اِنَّكَ وَإِنَّهُم مَیِّتُون، دُنیا اندرٕ چھُ تۄہہِ تہِ مٔرِتھ نیرُن، تِمن تہِ چھُ دُنیا اندرٕ مٔرِتھ نیرُن. دُنیاہس اندر روزُن چھُنہٕ کٲنٛسہِ. ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، توپتھ چھُ تۄہہِ دۄشوٕنۍ فریٖقن قیامتُک دۄہ پنٕنۍ مُقدمات ہیٚتھ پنٕنِس پروردِگارس برونٛٹھ کَنہِ حٲضِر سپدُن. تمی دۄہ کرِ سُہ عملی فٲصلہٕ. سُہ فٲصلہٕ گوٚو نا حق پرستن جہنمُک عذاب تہٕ حق پرستن اجرِ عظیٖم یعنی جنت. یہِ کتھ چھےٚ ظٲہِر کہِ فمن ازلمُ مِمَّن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، تس شخص سٕنٛدِ کھۄتہٕ کُو اکھا چھُ زیادٕ بے انصاف ییٚمۍ اپُز نورو معبوٗدِ برعکس پٮ۪ٹھ شریٖک زنانہٕ نیٚچی تہٕ کورِ ٹھہراونہٕ سۭتۍ بیٚیہِ کوٚرُن تقزیٖب تہٕ انکار پٔزِس کلامس یعنی قرآنہِ مجیٖدس. ییٚلہِ سُہ قرآنہِ مجیٖد ووت تس نِش، بواسطے پیغمبرِ برحق، یِتھِس شخص سُنٛد ازلم آسُن چھُ ظٲہرٕے، ازلم سُنٛد مُستحق عذابِ عظیٖم آسُن تہِ چھُ ظٲہرٕے. سُہ عذابِ عظیٖم گوٚو نارِ جہنم. کیٛاہ ییٚتھٮ۪ن کٲفرن ہِنٛز جاے شوٗبہِ نا نارِ جہنم؟ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، تِمن بدل گٔیہِ تِم لوٗکھ یِم خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یا پیغمبر خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ پوٚز ہیٚتھ آے، بیٚیہِ کوٚرُکھ پانہٕ تہِ تتھ پٔزِس تصدیٖق. تِمے لوٗکھ چھِ یقیٖنن مُتقی تہٕ پرہیزگار. تِہُنٛد فٲصلہٕ چھُ کہِ لَہُم مَا یَشَاؤُونَ عِنْدَ رَبِّهِم، تِہنٛدی خٲطرٕ چھُ تہِ سورُے یہِ تِم یژھن پنٕنِس پروردِگارس نِش. ذالِکَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِینَ، یِہے چھِ مٔزوٗرۍ تہٕ بدلہٕ نیکو کارن ہُنٛد. تِہنٛدِ خٲطرٕ سپُد یہِ تجویٖز لِیو کفِر اللہ عنہم اسوال لذی عملوٗ ویزیہم اجرہم بیاحسن لذی کانوٗ یعملوٗن، یُتھ اللہ تعالیٰ دوٗر کرِ تِہنٛزٕ یچھ حملہٕ، بیٚیہِ یُتھ رٕژ مٔزوٗرۍ عطا کرِ تِمن عملن ہِنٛز یِم رٕژ عملہٕ تِم کران ٲسۍ. الیس اللہ بکافٕن عبدہ، کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُنہ کٲفی پنٛنِس بندے خاصس حضرت محمدس صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت کرنہٕ خٲطرٕ؟ سُہ چھُ سارنٕے ہِنٛدِ حفاظتہٕ خٲطرٕ کٲفی. پنٛنِس بندے خاص سٕنٛدِس خٲطرٕ چھُ گوٚژھ نہ آسُن. وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، یِم کٲفِر چھِ اَمہِ قٕسمٕکۍ احمق کہِ خۄداے سٕنٛزِ حِفاظتہٕ نِش تجاہُل کٔرِتھ چھِ تۄہہِ کھوژناوان معبوٗدانہِ بٲتن ہِنٛدِ سۭتۍ، یِم تِمو خۄدایَس ورٲے چھِ پانَے ٹھہرٲومٕتۍ، حالانٛکہِ تِم چھِ پانہٕ بے جان تہٕ عٲجِز. ہرگاہ قٲدِر تہِ آسہٕ ہن، توتہِ کیٛاہ چلہِ ہے تِمن خۄداے سٕنٛزِ رٲچھ تہٕ حِفاظتس مُقابلہٕ؟ یہِ چھِ تِمن وَتھ رٲومٕژ. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، یَس اللہ تعالیٰ وَتھ راورِ تَس چھُنہٕ کانٛہہ تہِ وَتھ ہاوُن تہٕ ہِدایت کَرُن. وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ، یَس اللہ تعالیٰ وَتھ ہاوِ تَس چھُنہٕ کانٛہہ وَتہِ نِش ڈالوُن تہٕ گُمراہ کَرُن. الیس اللہ بِعزیٖزٍ ذِی انتِقام، کیٛاہ تِمن چھُنہ خیال کہِ اللہ تعالیٰ چھُ زبردست انتقام ہن وول تعجب چھ کہ تم پانس تم کتھ ہند تسلیم کہ اللہ تعالیٰ چھ پنن بندن نصرت کرنس پہ کافی قدرتس اندر سٹھا کامل چنانچہ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ ہرگہ تھی تم لوکن پرسو کہ آسمان تو زمین کم کور پید ضرور ونن تم کہ اللہ تعالیٰ کر پید یہ بڑ اجرام فلکی از عدم بوجود انن دلالت یہ بڑ اجرام فلکی از عدم بوجود انن دلالت کران تہندس کمال قدرتس پہ ات پہ بنا کرت قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات درنی او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی پیستو تھی تم ای کافرو مے ون تو تھی ان معبودان بیتن ہز تھی پرستش کران چھو خدایس ورائی ہرگاہ اللہ تعالیٰ مے کانہہ تکلیف واتناون یچھ کیا تم ہیکن سو تکلیف مے نش دور کرت یا ہرگاہ اللہ تعالیٰ میانہ حق یس کانہہ مہربانیہ کیا تم معبود ہیکن سو مہربانی پت رٹت قل حسبی اللہ تھی فرمیو امی اندر سپت ثابت ای آیو گوڈ پٹھے بیان کرن چونکہ سو چھ یوت قدرت وول تو یوت مدد کرون مے چھ بس سوئی اللہ تعالیٰ علیہ یتوکل المتوکلون لہذا چھ تس پہ توکل کرون توکل کران بہ چھس تس پہ توکل کران تہذ مخالفت تو دشمنی ہند چھس نہ بہ کانہہ پرواہ کران قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون بالآخر فرمیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو ہرگاہ ات پہ تھی کی مانو نل زنو تھی تیل زنو تھی تو کار زنو تھی گھو کران پنہ جائیں پہ بس پنہ طور عمل کران بروٹ پہن زنو تھی پانے من یتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم سکو شخص آسی یس نش وات دنیا اندر سو عذاب اس تس خار و ذلیل کرے بی کس پہ یہ آخرتس اندر سو عذاب اس ہمیشہ دائم تو پوشون آس انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق پز پٹھ اس کر نازل تہ پہ یہ کتاب یت مز پوزوی پوز چھو لوکن ہند نفع تو فائدہ خاطر تہذ کام چھے یہ واتناون ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها توبت يسكس واتاي ام قران مجيد سيد پس چھ تمیک فائدہ تس پانس یوسکا واتین شیڈول سو ڈلن مگر پنی پان کی ذر خطر وما انت علیہم بوکیل تو انہز چھون لوکن ہن ذمہ دار زور کے انیوک تم سجی واتی پیٹ لہذا کیا چھو تھی تہ گمرہی ہند سب غمگین سپدان اللہ یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها اللہ تعالی چھ قبض کران تمن روحن اہند مرنک وقت ووتمت آسان چھ بی تمن روحن یمن نہ ونی مرنک وقت ووتمت چھ آسان تمن تہ چھ قبض کران نندر اندر فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى پس چھ رٹان تمن روحن یمن پٹھ مرنک حکم تم جاری کورمت آسان چھ بیہ چھ واپس سوزان باقی روحن اکس معین تہ مقرر کرنا آمتس وقتس تان یعنی عمر ہندس مدتس تان ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون بے شک ات مجموعہ تصرفس منز چھ خدای سند قدرت چھ تہندی منفرد فی تصرف آسنچ واریہ دلیل تمن لوکن ہند خاطر یم فکر تو تعمل کران آسن امت تخذو من دون اللہ شفعاء کیا یمو مشرق لوکو چھا باوجود واریہ دلیل توحید چھ قائم آسن کی خدایس ورائی بے معبود قرار دتمت یمن متعلق تمن خیال چھ کہ تم کران اسہ سفارش قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوکو کیا اگر تمن کو کنہ چیزس پہ اختیار تو قدرت تہ قدرت نسط بی چیزا نہ زانت بی چیزا نہ زانت تھی تم زان پن سفارش کرون حالانکہ سفارش کرنس گھ قدرت علم بے جان چیز ہمو دشوی چیزو نش خالی وہرگا تم ون چھ بے جان چیز فی نفسی زانان شفاعت کرون بلکہ تم زانان شفاعت کرون یمن ہن شکل چھ تم چی روح تم من قدرت تہ علم تہ اللہ تعالیٰ تک رد فرماوان اللہ تعالیٰ فرماوان قل للہ شفاعت جمیعن تاریو یمن وار فکر یہ کت کہ سفارش ہند سور اختیار چھ خدائے سی یوت تہذی عزن تو اجازت ورائے ہکن کانس سفارش کرت عزن خاطر زرت اخ گو شفیع سند مقبول آسن بیس شفاعت یہ کرن سو گھ قابل مغفرت آسن یمن عرفا یمن ارواحن ہنز پرستش کران تم اگر شیطان تیل تم مز دوشوی شرط مفقود ہرگہ تم ملائک چھ تیل چھ دویم شرط مفقود لہذا سپز شفاعت کرن باطل امی مقاس تم معبود بر معبود قرار دن لہذا سپود تہند معبود آسن باطل امی سیت سپود اللہ تعالیٰ سن معبود برحق آسن ثابت تس معبود برحق سن شان چھ کہ لہو ملک سماوات والارض آسمان زمین ہنز سارے سارے حکومت چھ تش اتھ ثم الیہ ترجعون پتو لاک سوری عالم ختم گھن پتہ یو تھی تس کن واتن ویزا ذکر اللہ وحدہ اشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ کافرن تو مشرکن ہند حال چھ یل خدا سند یوت یاد کرن کہ سی معبود برحق تس تصرف سارن کامن پہ تم سات تم لوکن ہند دل چونگرن پس آخرت کیاز تم توحید نفرت ویزا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستبشرون یم سات تذکر کر تم ہند تس معبود برحقس ورائے تم شریک خدا زانان تم خوش گھان کیاز تم شرک ٹوٹ قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهاده تم سپدیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہذی دشمنی سیت غمگین تھی کرو دعا خدایس منگیو یا اللہ ثی چھ آسمان و زمین ہند پد کرون ثی چھ سوری پوشید تو نون زانون انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیہ یختلفون ثی کرک قیامت دو فیصلہ پنن بندن مز تم کتن ہند یمن مز تم پان ون اختلاف کران تمہ فیصل کے وقت کے وقت سپد حال کہ ولو ان للذین ظلموا ما فی الارض جمیعا مثله معه لفتدوا به من سوء العذاب یوم القیامہ ہرگہ تمن لوکن نش ہمو ظلم کور شرکت کفر سیت سو سوری مال آسی اس سرسی زمینس مز بی تھی سیت بی تیوت مال مال تو دولت ضرور دن سوری مال تم تامل تو تر کر ورائے پن پان مکلا خاطر قیامت کی دہ کی سخت مشکل عذاب نش وبدالهم من اللہ مالم یکونو یحتسبون تم ننن تم دہ اللہ تعالیٰ سند طرف تمے حالات یمن ہند تم وہم گمانے اس وبدالهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما کانوا به یستهزئون بے سبدن ظاہر تم دہ تم سارے یچ کام یم تمو کرم آسن بی ول تم سو عذاب یا تم ٹھٹ کران فیضا مسل انسان درن دانا مشرک انسان اس ذکر اللہ نش نفرت چھ کران غیر اللہ سندس یادس سیت چھ دلچسپی تھوان یم سات امس مشرک انسانس کان سختی واتان اتی چھ تم سات باقی ساری ترویت اسی نات دیوان ثم اذا خولناه نعمتا منا قال إنما أوتيته على علم تمپتيل اشتسكا نعمت عطا کرانچی تمسات سوی نعمت خدایس کن منصوب کرنشی گریز کران دپنی چو لگان یہ نعمت بنیئی میں پنی تدبیر سویت امس انسان سن یہ زانن چو غلط بل ہی فتنتن ولیکن اکثرهم لا یعلمون بلکی چی نعمت آزمائشت امتحان کی آیا یہ نعمت واتت مشراویا یہ انسان اسی کن امی نعمت شکر گزاری کری مگر لوک چھن یہ کت زانینی قد قالها الذين من قبلهم فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون بتحقیق اس کت چھ ونمت تمو لوکو تی نمی من برونٹ ہش قارون وغیر پس جتنو کا فائد تمن تمو چیزو یم تمو حاصل کرمت ہش فاصابهم سیئات ما کسبوا والذین ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين بي يمو لوكو ظلم كور يمو مكيو لوكو اندر تمن تي واتي عن قريب تمن يش عملن هن يش نتيج يم تمو كرمز چه تم حكن خدايس عجز كريت چناچي جنگ بدرس مز چو تمو تم كفي سزا اولم يعلمو ان الله يبصر رزق لمن يشاء ويقدر یمن حالات اندر غور کرن سۭتۍ سپدنا تمن معلوم کہ اللہ تعالی چھُ رزق اندر وسعت کران یس یسان چھُ تس بیٚیہِ چھُ سُے کمی کران یس یسان چھُ تس ان فی ذالک لایات لقوم یؤمنون بے شک اتھ کمی و زیادتی کرنس اندر چھِ واریاہ نشانہٕ خدای سٕنٛدِ قۄدرتٕکۍ تمن لوٗکن ہٕنٛدِ خٲطرٕ یمو پس کٔر تہٕ ایمان اوٚن معبود برعکس قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرمٲیو تُہۍ میانٮ۪ن بندن یم پرژھان چھِ کہ ہرگاہ أسۍ اسلام انو سانٮ۪ن گۄنہن کیاہ بنہِ أی میانیو بندو یمو گۄنہ کرنہٕ سۭتۍ پنٕنٮ۪ن پانن پٮ۪ٹھ زیادتی کٔر نا امید مُصب دِو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رحمت نِشہِ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا اللہ تعالیٰ کرِ تہنٛدٮ۪ن سارنٕے برٛونٛٹھ مٮ۪ن گۄناہن بخشٲیِش ادٕ ٲسِن تِم گۄناہ شِرک تہٕ کُفرٕے یاے کریم چھُ اعلان کران حضرت ارحم الراحمین سٕنٛدِ بے شُمار رحمتُک بیٚیہِ تہنٛدِ افو درگُزر کرنہٕ کہِ تھدِ شانُک بیٚیہِ ہرگاہ کانٛہہ سخت مایوٗس العلاج گۄناہن ہُنٛد بٮ۪مار آسہِ تسٕنٛدِ حق چھےٚ یہِ آیر تسٕنٛدِ حق چھُ یہِ آیے کریٖم أکسٕے رُخ حُکُم تھاوان مُشرِق مُلحِد زِندیٖق مُرتد یہوٗدی نصرٲنی مجوٗس بِدٲتی فاسق فٲجِر ٲسۍتن یاے کریٖم بوٗزِتھ گژھِ نہٕ تِہُنٛد خۄدایہِ سٕنٛدِ رحمت نِشہِ مایوٗس سپدُن کیٛازِ اللہ تعالیٰ یَس یژھِ تَس کَرِ مغفرت یَس یژھِ تَس کَرِ مغفرت سارنٕے گۄنہن تسُنٛد اِرادٕ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ تہِ پتھ رٔٹِتھ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ واقعی سُہ چھُ سٮ۪ٹھاہ بخشن ہار سٮ۪ٹھاہ رحمت وول چوٗنٛکہِ اَمہِ معٲفی تہٕ بخشٲیشہِ ہُنٛد شرط چھُ توبہٕ تہٕ مُسلمان سپدُن وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ لِہٰذا کٔرِو تُہۍ رُجوٗع تہٕ توبہٕ پنٛنِس پروردِگارس کُن بیٚیہِ کٔرِو تٕہٕنٛزٕے تابعدٲری تۄہہِ پٮ۪ٹھ عذاب الٰہی نٲزِل سپدنہٕ برونٛٹھ عذاب نٲزِل سپدنہٕ پتہٕ یی نہٕ تۄہہِ کٲنٛسہِ مدد کرنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ طرفہٕ وَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ بیٚیہِ کٔرِو پیروی تِمن رٕتٮ۪ن حُکمن یِم تۄہہِ کُن نٲزِل آیہِ کرنہٕ تُہٕنٛدِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ ہنٛگہٕ تہٕ منٛگہٕ عذابس گِرفتار سپدنہٕ برونٛٹھ تۄہہِ آسہِ نہٕ تمیُک وہمہٕ گُمانے کُنہِ قٕسمہٕ ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین یُتھ نہٕ یِژھ ہنہ بنہِ کہِ تۄہہِ أنٛدرٕ وَنہِ کانٛہہ شخصا افسوٗس تتھ میانہِ کوتٲہی پٮ۪ٹھ یۄس میانہِ طرفہٕ آیہِ خۄداے سٕنٛزِ فرمانبرداری اندر واقعی بوسس ٹھٹ کرونی اوندر یمن کتن پیٹ دنیا سندر او تقول لو ان اللہ حدانی لکنت من المتقین یا ونی کان شخصا کہ ہرگاہ اللہ تعالیٰ میں ہدایت کورمت آسی ہے بچ آسا پریزگار اوندر او تقول ہین تر العذاب لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین نت ونی کان شخصا یم سات نظر پیس عذابس پیٹ کاش کے میں دنیا کن واپس دہن گسن اد بنا بنیا کو کار اوندر بلا قد جات کا آیاتی فقط ضبط بہا وسک برت وہ کنت من الکافرین تسی ون البت بتحقیق ژے نش وت مین آیات تم زن تک ژے اپز ژے کورت تم مان نش تکبر تو غرور بیوسک ژے ہمیشہ کافر کافر نی سویت ویوم القیامت تر اللذین کذبوا علی اللہ قیامت دوہ وچھک ژے تم لوک یمو اپز نورو اللہ تعالیٰ پیٹ یم کت خدائن فرمایو نہ تم لاجکتس یم کت تم فرمایو تمن کورک انکار وجوہم مسودتن تہند بتھ آسن کرہن سیاہ علیس فی جہنم مسول للمتکبرین کیا جہنم چھنا روزن جائے یمن متکبرن ہند خاطر وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم بی دی اللہ تعالیٰ نجات رستگاری تو کامیابی سمن لوکن یم پت رود شرک کفر نش بی رود پت تہذ نافرمانی نش لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون تمن واتن کانہ تکلیف ناسن تم غمگین اللہ خالق کل شیئن وہو علی کل شیئن وکیل اللہ تعالی چھ پرت چیز پید کرون بیچ سوی پرت چیز ذمہ دار لہو مقالید السماوات والارض تش اچھے کونز آسمانن آسمان و زمینن ہندن خزانن ہنز سوی چھ موجود ساری کوئی باقی تھاون تو حافظ پرت چیز سوی چھ متصرف پرت چیز آسمان و زمین ہندن خزانن ہنز کونز چھ تش اچھے لہذا اچ کمالک صفت آسمنس شوبیا شریک والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون بیم لوک باوجود آئین کار چکران خدای سندن آیاتن تمہیں لوک چی تاوان زد سٹھا نقصان تلوین یم لوک اس پانے کفر شرکس مبتلا مگر یم چی ام قسمک بے حیا کہ یم چی توہ چی فرمائش کران نعوذ باللہ پنس طریقس پہ عمل کرنچ قل فغیر اللہ تامرونی اعبدوا ایھا الجاہلون تو فرمایو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا توحید ثابت سبجت شرک باطل سبجت چھو تو میں دپان معبود برعکس ورائے بین ہز عبادت کرن ای نادان تو جاہلو ای پیغمبر برعکس تو نش کت پٹ ہے کہ نعوذ باللہ شرک و کفر صادر سبجت یمکتم احمق توقع تھوان کیاز ولقد اوحی الیک ویل الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین بتحقیق وحی آو سوزن توہی کن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت من سارنی پیغمبرن کن یم توہی بروٹ اس کہ پنین امتین ونیو توش پرتکس فردن فردن کہ ہر گت شرک بخدا انک چین سری کام گچ زایا بی سبدک ضرور نقصان تلونی وندر لہذا چھن کافرن ہندی بار بار ون سی متاثر سبجت شرکس کن مائل سبدن لہذا یتن کافرن ہندی بار بار ون سی متاثر سبجت شرکس کن مائل سبدیو بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین بلکہ کرو خدائے سنزی یہ عبادت بیسو تش شکر دا پنیا وندر وما قدر اللہ کا قدری ہی والارض جمیعا قبضته یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی اما یشرکون افسوس تمولوکو کرن خدائے سنز قدر و عظمت تس یس شوبی ہے حالانکہ تم سن شان چھو کہ سوری زمین آسی تہذی مچھ مز قیامت دہ سری آسمان آسن وٹت تہذس دشنس اتس اندر منزہ تو پاک بی تھوت تو بلند چھ سو شریک شرک چو ساروی کٹھو نشی یم کت لوگ تس ٹھہراوان چھ ونفق فی السور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ قیامت دہ یی پوغس مز پھوکھ دن تم سی سپدن بے ہوش تم سری یم آسمان و زمین مز آسن یم زندہ آسن تم مرن یم مومت آسن قبرن مز تہند روح سپدن بے ہوش مگر یمن ہند اللہ تعالیٰ یچ تم روزن امہ بے ہوشی تو مرن نش محفوظ ثم نفق فیہ اخرى فاذا هم قیام ینظرون تو پتہ یہ پوغس مز بیاکھ پھوکھ دن سہ پھوکھ یان دن یی تان یین سری ہوشس مز روحن ہند تعلق سپدِ بدنن سۭتۍ تو پتہٕ وۄتھن خبرو منز تھوٚد پرٛٮ۪تھ طرفہٕ لگن وٕچھنہِ یِتھ پٲٹھۍ کُنہِ حٲدثہٕ کہِ وقتہٕ انسان سُند عادت چھُ واشرخت الارض بنور ربها تو پتہٕ کرِ اللہ تعالیٰ حسابہٕ خٲطرٕ پنُن تجلی نزول زمینس پٮ۪ٹھ زمین سپدِ روشن پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدِ نوٗرٕ سۭتۍ وودِ الکتاب وجیٖ بنبیٖن وشہدایہِ وقضی بینہم بالحق وهم لا یظلمون بیٚیہِ یِن پرٛٮ۪تھ أکِس برٛونٛٹھ کَنہِ تھاونہٕ عملن ہٕنٛزٕ کِتابہٕ یعنی نامے اعمال بیٚیہِ یِن پیش کرنہٕ پیغمبر بیٚیہِ تِہنٛدۍ گواہ توپتہٕ یی فٲصلہٕ کرنہٕ تِمن منٛز بعدل تِمن یی نہٕ کُنہِ قٕسمہٕ ظُلم کرنہٕ ووفیت کُلو نفسِ معاملت وہو عالمو بِما یفعلون بیٚیہِ یی پوٗرٕ پوٗرٕ دِنہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس تَمیُک بدلہٕ یہِ تٔمۍ کوٚرمُت آسہِ اللہ تعالیٰ چھُ زیادٕ زانوُن تِم سارے کامہِ یِم لوٗکھ کران چھِ تَمہِ بدلُک بیان چھُ یِتھ پٲٹھۍ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا پکناونہٕ یِن کٲفِر دکہٕ دِوان دِوان حٲری سان جہنمس کُن تورِو تورِو حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم تائیں کہ ییٚلہِ جہنمس نِش واتن تمہِ ساتہٕ یِن مُژراونہٕ تمِکۍ دروازٕ بیٚیہِ دپنکھ تمہِ ساتہٕ بطورِ فضیحت ملامت جہنمٕکۍ داروغہٕ کیٛاہ تۄہہِ نِش واژے نا پیغمبر یِم تۄہی منٛز ٲسۍ یِم پرہن بوزناوہن تۄہہِ تُہنٛدِس پروردِگار سٕنٛدۍ آیات وَیُن ذِرو نقُم لِقا یومہِ کُم حاضا بیٚیہِ کرہن بیٖم تۄہہِ ییٚمہِ دُہ کہِ پیش یِنُک کالو بلا تِم دپن بے شک آے پیغمبر اسہِ نِش تِمو بوزنٲو أسۍ خۄداے سٕنٛدۍ آیات تِم ٲسۍ اسہِ ییٚمہِ دُہُک بیٖم کران ولاکن حقت کلمت العذاب علی الکافرین لیکن عذابُک وعدٕ سپُد کٲفرن پٮ۪ٹھ پوٗرٕ یِمن منٛز أسۍ تہِ دٲخل چھِ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبیس مثوی المتکبرین وننہٕ یکھ أژِو جہنم کیو دروازو مٔنٛزۍ أتھۍ جہنمس منٛز چھُ تۄہہِ ہمیشہٕ روزُن غرض خۄداے سٕنٛدیو احکامو نِشہِ تکبر کرن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کۭژاہ یتھ جاے چھےٚ یہِ جہنم وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا بیٚیہِ یِن بکمالہِ عزت پکناونہٕ تِم لوٗکھ یِم پنٛنِس پروردِگارس کھوژان ٲسۍ ییٚمیُک گۄڈنیُک مرتبہٕ ایمان گوٚو جنتس کُن جمٲژو جمٲژو حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها تاں کہِ ییٚلہِ تِم تتھ نزدیٖک واتن ییٚمِکۍ دروازٕ آسن مُژراونہٕ آمٕتۍ برونٛٹھٕے یُتھ نہٕ تِمن پیارُن پیٚیہِ وقال لهم خزنتها بیٚیہِ ونن تِمن جنتٕکۍ باغوان سلام علیکم طبتم سلام بٔنۍ تۄہہِ ٲیۍ جنتیو تُہۍ روٗزِو عیشو آرامس منٛز فادخلوها خالدین پس أژِو تُہۍ یِمن جنتن اندر ہمیشہٕ روزنہٕ خٲطرٕ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعده واورثنا الارض نتبوؤ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین جنتی ونن جنتن منٛز أژِتھ حمد بین تس معبود برعکس ییٚمہِ اسہِ پنُن وعدٕ پوٚز کوٚر أسۍ بنٲوِن وٲرِث تہٕ مٲلِک جنتہٕ کہِ سرزمیٖنٕکۍ جاے رٹو أسۍ یم جنت منز یتن خوش کری اسی غرض کیا رس مزوریات روت بدلا چھ جنت عمل تو محنت کرون ہند خاطر فطر الملائکت حافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم بی وچوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائک حساب کی اجلاس کی وقت عرش مجید اس اند اند گیر کرت حلق کرت روزت تسبیح حمد پران پنس پروردگار سند وقضی بینہم بالحق بی لوکن منز فیصل کرن پجکت انصافک وقیل الحمد للہ رب العالمین امی رت فیصل پت سپدن پریت طرف نارہائے تحسین بلند ون یہ سارے خوبی تو تعریف سے سزاوار معبود برحقس اس عالمین ہند پروردگار چھ یم رت فیصل لوکن منز کور یمنی نارہائے تحسین پیٹھ سپدی دربار برخاست.